mar, xa ves, mariñeiro, non hai nada que ir buscar. O peixe está escaldado, a donde el foi a parar. Ahora di, mariñeiro, como haberá que facer para vestir e calzar, de ter algo que comer. Collendo un barco afora, esa era mellor cuestión. Hasta en coche.